الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أمخ كياتنوكي مسلا توحيدم ذكر شوا أو تصديق لرسالتم دې آیات مقدسه کې زجر دې منکرین له چې د قران کریم نه اعتراض کوي څنګه دا ټول اصول د اسلام قران کریم پېښ کړی کوا عقیده د توحید وا کړه رسالت وا کړه قیامت وا د ټول لپاره قران کریم دی چې هغه بیانې هغه ثابتې او واضح کوي او دې د قران کریم نه اعتراض کو د قریش او زیات اعتماد په اهلی کتاب باندې و تپوسونه وکول مشورې به دا غی نه اغستی اوی باندې یقین او اعتماد جریبول جواب ورکو اوی باندې به یقین کو بنی اسرائیلنا بعضی عالمان راغلیو مکی معظمی تا دے قریش تن تپوس کرو چدا پیغمبر مونگتا داست داست خبری کئی او داست مسائل بیانی چدا رشتیا دیو کنا ناغا عالم و طویلیو چاو دا زمون کتاب کیونشتا زمون تورات کیون دا غصی خبری دی آیت کی اللہ رب العزت اغیلا زجر ذکر کئی چگورا داغی نور قومنونا داغی عالمانو تصدیقو کو د قران په حقانیت باندې او دا هغه په دې باندې یو قسم ایمان راوړو چې دې تصدیق یې وکړ سره دې نه چې هغه د بل امت سره یو د اهلی کتاب او تاسو دې نه انکار وکړو چې د الله تاسو ته نازل کړي تاسو په جبه باندې دا زجر دی پس تا دینا چی اثبات یہ اوکو دا قرآن کریم او دا سی تصدیق دا رسول قل ارائیتم او آیا دیتا چی خبر را کہماتا ان کان من عند اللہ کچریوی دا قرآن دا اللہ طرفنا کمخ که دا قرآن ذکر شویده چینت تبیو اللہ ما یوحا الی ما یوحا قرآن چی وحی که دیش پیغمبر تا نتتی نتا پوسو که کدا قرآن دا اللہ طرف نئی سنگ چدا یقینی خبر دا و کفرتم به او تاسو کفر کړی په دی باندې نو جواب ور سره دی چې من ازلو من ازلم دین الوی ظالم بسوکی چې کتاب د الله طرف نه راغلی دی ټولو منلې دی او تاسو کفر کوي عربو اے قریشو استاذ انا لوی گمراه سوک دی وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلهم او گواهی کړی دا یو گوا د بني اسرائيل نا د دې قران په صداقت باندې څنګه گواهی کړی دا اغسر صدا سے اسبابو چداری په ذریعہ باندې په واسطه باندې او گواہی کړه د قران نوې چاله مثله اگواہی چا کړه د بنی اسرائیل نه نو په مثل د قران مثل د قران یې دلته تورات ته وي چری سره تورات شته کنه نو که مراد نه د بنی اسرائیل او عالم شي یو نو ډیرو هر یو عالم هغه د قران تصدیق کړي د تورات په ذریعہ باندې تورات په واسطه باندې دغه تورات کې د قران تصدیقاتو د تورات ته مثلوي د قران او حال دی چې د قران مثل خو نشته ځکه بار بار الله رب العزت ویلیو دی مشرکانو ته چې فاتو بی صورت من مثلین یو صورت راولې د قران په شان چې د دې مثلی هغه نشه راولې نو مثل خو د قران نشته دلته څنګه تورات ته مثل وی مثلیت دلته صرف په نزول کې دی چې څنګه قران منزل دی د الله طرفنا نازل شوی دی په دې پیغمبر باندې نو دغه تورات هم نازل شوی په موسی علی السلام نو په دې نزول کې دی او بل مثل دی چې دواړه آسماني کتابونه دي دواړه نازل شوی د الله طرفنا په دې معنا سره مثل سو نقصان بگی نشتا اگا مثل چی اللہ رب العزت ہوئی چرا اوڑا یو صورت پشاند دی نا خود دی دا بیان و دا فصاحت و بلاغت خبر رکی دا دی دا اعجاز چی دا قرآن مثل نشتا پا دنیا کی چی اگا ام دا سی معجز کتابی لکا قرآن چی دی دا اگا ام دا سی دلائل او مزامینی لکه قران چې ذکر کړی دی لکه پدې کې دې مثال نشته دی او پدې کې چې نزول داغیوم شوه دی دزیوم شوه دی پدې بار سره دی او بل مثال کې دی شي نو یو معنا دی کذا چې د شاهد نمرات بنی اسرائیل یو عالم شي ارسوک چی اکثر خلق خنو مخلی دا عبداللہ ابن سلام اغا مشعور عالم دا اہلی کتابو چاہو ایمان راوڑے ہو مدینہ کی کل چراغے ہو نبی علیہ السلام یہ اولی دو ندیوی چہاز آلیسا بی وجہ کذاب خلق و دا دروغ جن وی خدا مخ خود دروغ جن نده او بی ایمان راوڑه او سعد ابن ابی وقاص وی رضی اللہ عنہ ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام إمام النبي صلى الله عليه وسلم ناچرن دي أوريدلي چاغد داسي أو بند بحق كي چاغا پزمك گردي او نبی علیہ السلام ویلیو چی دا جنتیان ندی دیچا پا حق کتی مونگ ندی اوریدلی صرف دا عبداللہ بن سلام دا پا حق کی ویلیو چی دا جنتیان ندی اسو کا غایا دی چی دا غنہ تا پوسیو او کا جواب ورکلیو چی آو دا مونگ تورات کے امدغا سشتا سنگ چی قرآن بیانی اللہ وحدانیت او دی پیغمبر صداقت نبی امانا دا چه اغام تصدیق کرده نو تورات پا ذریعه بانده او سر خنور سنو چه اغا دا قرآن تصدیقو که دا پیغمبر تصدیقو که دا توحیدو و دا اغی تورات پا ذریعه چه دا اغی عالمو تورات و تیادو دا اغیی پا بنا باندی دا دی قرآن تصدیقو کن ادویم مانا دا جمرت نموسیٰ علیہ السلام شی و شہید شاید من بنی اسرائیل او گواہی کلی دا یو گواہ دا بنی اسرائیلو نا چه دا اغی مشعور پیغمبر دی موسیٰ علیہ السلام علا مثلی اغا مانا دا اغا چه گواہی کلی دا نو پا مثل دی کتاب سرا چه اغا سرا توراتو کنا دا اغی تورات پا ذریعہ باندی دا دی تصدیق کو او خپل قم تبیوی چه اخیر که بیو کتاب نازلی گی قرآن او داسی او پیغمبر برازی اغا وقت که اخپلو اهلی کتاب تا و بنی اسرائیل تویلو فا آمنا نگور اغا ایمان راولو چا اغا گواه کده بنی اسرائیل و عالم شی اغا ایمان راولو کن او دی امت که شامل شو واستكبرتم او تاسو چې مقامی خلق یې او تاسو نو یو کړه حق تاسو چې الله کتاب تاسو په جبا نازل کړي او تاسو ته نازل کړي پیغمبر یې تاسو په قوم کې پیدا کړ نو دا حق تاسو چې ایمان هم راوړی نو هغه خارجي خلق ایمان راوړو اتصدیق یو کو او استکبر تم تاسو لو یو کړه تاسو ځان دې ایمان او د قران لویو غاڼو چې مونږه جت نشته دیتا نو جواب عمر سره قصو چې څوک دې تاسو نه لوی ظالمان زګت ته مرستو په دې دلیل دې ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشكل لا يهدى نكي قوم ظالمان وعناديان تا ظالمين نمرا دلته کی عناديان چری پزت کی راشی تاسو پیغمبر سره زت شروع کو او چا کی جزت راشی نو الله او ته ہدایت نکی نو دا سخت دور نو د دې قریشو د پاره چې ګور انور قومونه په یقین او ایمان په راول ډیرو چې دا وین راغلیو او استاد باغی اعتماد دې چې هیڅ خبره او کین تاسو یې منه خامخه نظام او منه کړ د قران تصدیق اغي کړې د دې پیغمبر تصدیق او احلی کتابو کرده پکرده ایچه تاسو پی ایمان راوله او چه رام نوڑو نستاسو نلوی گمراه نشتا، استاسو نلوی ظالمان نشتا. کله یہ تصدیق ذکر شو د رسول او د قرآن، او غیل زجر او زورن ورکلا، ناغی استهزا شو روکلا صحابه کرام پوری، دی مشرکینو قریشو صحابه کرام پوری خاندل، دیر استهزا آنی بیکولی. قدر دکی ذکر کئی دا چیزی باوی چکچر دا قرآن حق وی، دا پیغمبر حق وی، نو دیتا با زمونگا نا بلال و سلمان و عبداللہ بن مسعود دی با مخکی که دو تا چیز دی پتن لئی دا کم زین راغلی دی دی سپک پیو تا کاتو نو دی با ایمان روڑا دی با صحابہ کرام که دو او دی با جنتیان که دو مونگ با رستو پاتی که دو نامون با مخکیو دار چانا خوالا که چره دا حق وی مونگ با تدار چانا مخکلوان دیشیو دکا چه مونگا نزدی خلقیو مونگا معزز خلقیو خوبست دا قرآن و دا پیغمبر صحیح ندی کنا نزگدی و توروان دیشو چره با همدی نمخکی که دل دام داغی و منصوبه و خلق لیم مخ بدلول پدی بانده او زان لیم پدی بانده زلخ کهو زان نبی دلیل نو پیشکول کنه چه مونگا گوری دت من خلقیو او چه کم ده که ده حق آوازوشی نو مونگا ارمنده کهو مونگا دنیا پا کارونو که دار چانه مخ کیو کنه چکم دے انسان دا کمال صفتو ندی کاغا سخاوت تے نو اغیو منک دیر دے کاغا شجاعت و بہادری ندو اغیو منک دیر دا کاغا عقل و شعور دے او عقل مندی دا ناغیو پا منک دیر دا دکے و مقام کیویلو سورہ نام کی ذکر کریو چلی رب العزت وی قرآن میں نازل کو کتاب میں نازل کو فتبعو واتقو تدی تابداریو کے اللہ نو یری گے ان تقولو چی بیادانو آئے جنما انزل الكتاب علا توائے فتین من قبلنا یرا کتابونو نازل شیو په یو دو قومونو باندې یهود نسوارا مخکی وین کنان دراستیم لغافلین همونگا داغی دستکلی ندیر بیرتا همونگا آغا جبا نرات لرالا بلا جبا وا عبرانی وا تورات انجیل پاگی نازل شیو تا سبوی چی گورا همونگا آغا نشو حاصلو لے و نشو دکو لے کن یا بام داوی او یا دا چیو تقولو لونا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم کاش کمونگ باند کتاب نازل شوی پا عرب قوم مونگ با در طول خلق نلوان دیو اهدا منهم مونگ با خلق طبیع چل خولیو چی دا سوانی کتاب قدر ستوی دا سمیانی کتاب خدمت ستوی دا با خلق زمون چل دکو لکننا اهدا منهم من با دیر روان دیو پدی که دیر طول خلقنا بی بیا با امتاوینو فقد جاکم بینو تم من ربکم هودا و رحمه نراغی تاست راغی بین رالا هدایت و رحمت راغی اس خوب دانو آئے کنو چکو مونگ تنازل شوئے نو مونگ بداسیو تاسو ته نازل شو، تاسو په جبا نازل شو، ولې نه مانه؟ نغې دغه سوي چې ځکه نه مانو چې دا حق نه دی نو، او دومره پورې جرأت به کو چې یو ځلی دا سوال هم کړو چې الله که چېرې دا قرآن حق وي ستا د طرف نه وي نو فانزل علینا فامتر علینا، یا الله مونږ باندې کاڼي وروه، یا الله مونږ باندې عذاب راوله، بیا که دا قرآن ستا طرف نه وي او حقی نازل شوي فامتر علینا حجارتا من السماء، مونږ باندې کاڼي وروه، او ایتنا بعذاب علیم، یا بلس عذاب دردناک راوله، خو مونږ دې ته نه یو تیار. داسی وی الله دا غیا خبر نقل کی دلتا، او بیا دا غی جواب کی چې دا خبر دی ولی کی خبره، دا خبره یوازې دی نه کی، دا ډیر خلق کی داسی کم وخت کی چې کله لوی مقصد ته فوت شي، لوی غنیمت ته فوت شي، ابی اللہ سمروڑی ارمان کئی نو دا خبری کئی بیا تو تبی دا تاوغا گی گی نا دی ذکر دا سوی خوا. وقال اللذین کفرو، اویلی او کسانو چی کفر کڑے دے مکی والا قریش، للذین آمنو پا حق دا صحابہ کرامو کی، دا غی پا حق کی داوی په حق دا کسانو کې چې ایمان راوړی چې صحابه کرام دي، سیویلو لو کان خیرن، کچر دا قرآن حق وې ځکه مخکې دې بیان شوی دی کنه، ذکر یې نشته، او ضمیر هغې ته راجی دی، لو کان کچر وې دا قرآن چې مخکې د هغې بیان وشو دا حق وی او دا بهتر وی دا د الله دین وی، ما سبقونا الیه، دیبو ته نړوان دی کې دو زمونږ نه، دیبو نړوان دی کې دی، څوک به د حبش نه راته بلال، څوک به د فارس نه راته سلمان، څوک به د روم نه راته خبیب او صہیب، نو دیبا نړوان دی کې دو امونږ چې مقامی خلقو نمون بطن رستو کی دو نا سوال نا پیدا کی گی ولک دا حق ویکن خو حق ندی نو ذکتی من رستو شو ادا ما کما خلق راغی وغی حق واغست او باغی خوشحال چی منگا حق پرستیو امون صحابه کرامیو امونگا جنتیانیو داوی چاویر نوایا کسان چې کفر کړي دي په حق داغه مؤمنانو کې چې پیغمبر سره مرګ ریشي وی دي صحابه کرام، لو کان خیرن، کدا قران حق وي د خیر او د برکت وي، ما سبقونا الیه، نذيب نمخ کې کېد دیتا په هر کار کې مونږ مخ کیو. ابو جهل نوم تپوسیو چستاو دی پیغمبر سره سب پختو دا اخو تاوس تا سنوی دا سی تاسو سر دا سی دا غووی چی دا دا وسنا ندا دا دا مونگ دا پشران خبر را روان چی مونگا او دا بنو هاشم کفرسی رحانن زمون مثال لاغه دو اسونو دي چې په بلې پریخي په زدي پریخي چې کوم یو مخ کیږي روان یو چې دی یو کارو کې نمونګه ماګه کارو اوس دا سه کارو شي چې دی د پیغمبرې دا واوکړه دی په کې د نبوت دا واوکړه دا هغه موږ نشو کولای ابو جهل وی ال چې زوس پټ کې وامه او ګیرو وګد کما چې زه پیغمبر يم اوس دې ذکر وکړو نو چې نه شو کوله نو دوره هکول شو کنه چې ایمان پې نه راوړو بس کدا غزت وسره نور نه شو کوله دغه مقابله نه شو کوله نو دا هم په خپل ځان واسطه چې ایمان خو پې نه راوړو دا داسې وسره په ضد روان وخا نو ویلو چې دا حق نه دی دا حق نه دی کني دی به ته زمونږ نه مخ کې کېده ابن کثیر دی ځای کې یو قول نقل کوي یو مقاله ډیره بهتره هغه وایي چې دی خدا سي وایي چې ما سبقونا اله صحابه به زمونږ نه مخ کې کېده دې کار ته کدا حق وي خیر راشه صحابه قول واوره داغی عادت او داغی خصلت او داغی همت وګوره او د اهل سنت والجماعت تعریف یې کړل کنه خلک وې چې موږ اهل سنت والجماعت یو وې تعریف یې وکړنه ته پیژنې اهل سنت والجماعت چې څوک دي ابن کثیر ذکر کړی چې واما اهل سنت والجماعت فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ اهل سنت والجماعت هغه څوک دي چې ریوي چې کوم خبره او کوم عمل د صحابو نه نه ثابت نه هغه بدعت ته اهل سنت دي ته وي چې صحابه کرامو نه یو قول یو عمل نه ثابت او خلق کوي لګیا دي نو په هو بدعت دا بدعت ته بس صحابه کرام یو کار نه وکړي په خپل وخت کې او رستو خلق راغې نو هغه شروع کړ نو بس دا کار بدعت ښه او دا د ډیرو سوالونو جواب دی چ خلک سوالو کی چې تاسو دا یوم ولې نه منه دا سلويختي ولې نه منه دا چهلم او سویم او ششم دا ولې نه منه دا د اندوان رسونه دي کنه هغه ته دا نمونه واستو نو بس جواب دا غاده زکه نه منو چې بدعت دي بدعت خو کوبر بس دویم نمبر دی ګناه کبیره دی نو چې هغه وی چې ولې بدعت څه ته وی سرنګ پکشته د تور او سپینو کس چلل چې بدعت ته وای صحابانو نه کړي دا لند دلیل مختصر چې صحابانو نه کړي او کم کار چې صحابانو نه کړي نو اهل سنت والجماعت هغه ته بدعت وی مونږ چون کې اهل سنت والجماعت یو نو مونږ هغه کارونه ته بدعت وایو چې صحابه نه نه ثابت کاغستا سلويختی ده که جمعه ده که کال ده کار سچ ده که هغه عرس ده که هغه میلاد ده که هغه ماتم ده ته کو ته هر څه وایې خو مونږ ته بدعت وایو ولې لم یثبت عن الصحابه دا صحابه نه نه ثابت هغې به بیا وایي چې ولې صحابه و کې څه ابن کثیر وی لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليام زکات از یو کار د خیر او د ثواب نه دی پات شوی چې صحابه او تمند کړي نه دا کله چې هغه د خیر کار لیدل دي کنه نو منډي ورپسې والی دي السابقون السابقون اغیر پس منڈی کلی دی کنا نو چی صد خیر کارو نو صد ثواب کارو نو صد سنت عملو نو هغه کړی ټولو کور کړی دي. نو چې کوم عمل داسې چې هغه نه دی کړی نو پوه شئ چې دا سنت نه دی بلکې دا بدعت دی. هغه داسې وی ښه هدی وی ما سبقونا الیه دیو ته زموږ نه وړاندې شوي وی هغه کو هر یو خیر کار ته وړاندې شوي دي. هر یو عمل د پیغمبر ته وړاندې شوي دي. داسې یو کار ته نه دی پاتې شوی په دین کې. دغی خدا عادت او خصلت کا اس اللہ رب العزت یہ وجہ بیانی جزادی ولی دا سی ہوئی ذکر جزا سٹے پٹے تے نپاتے شو دیر لوے مقصود او مطلوب تے نپاتے شو نو آخر اس بس ہوئی خدا اب ہوئی کا نخا لنبڑے دیر ٹوپو نووال انګور تا نرسیده چه نرسیده نو بس دا بانه دا لوکتا چه تارو دی دا پاخشوی ندی چه پاخشی نفیه بار پس راشم کن دیو مغا کار کئی خواه انګور تارو دی و اید لامیه تدو بیم او کلا چه دی قریشو هدایت حاصل نکو پا قرآن سرم زانونه پی کامیاب نکلل زانونه په کمال تاون رسول لکه صحابه کرامو چې ځان رسول دي دی خدا سو نکړي شو کنه پس یقولون خامخا ودا سوایین خامخا بسوی هاذا افکن قدیم قران ته بدا نسبت کی دا وی په خوانی دروغ دی دا په خوانه داسې خبر را روان دي کیږي ها دا وسنی دروغ نه دی هذا افك قديم جدا دروغ دی پخوانی دا زجر قران غیلا ذکر کو چګور داس بیوی بیا او داغه نه یو کلیه جوړ شو کلیه چاربیت کې اړې مشهور ده چ الناس اعداء لما جهلوا الناس اعداء لما جهلوا خلق چې په یو خبره نه پويږي نو دښمنی وسره کوي دښمنی کوي هغه خبره سره چې پويږي پینا ته به ته له کله استاد فائدې دې غوري مکوا دې ته د دې سره وتا ته ډېر له صحت حاصل شي هغه وینا زهر را لرا کوي نا پوئی کنا جاہل لے کنا او الناسو آداؤن لما جاہلو چنو پوئی کنا دشمنی ور سرکی نا قرآن خو دا انسان ہدایت تے لوئے خزانہ دا دنیا او دا آخرت کامیابی دا دیر لوئے عزت تے خود چسوک پی نا پوئی کنا آگی بہت خامخا نسبت کی وسوم چې چاته وای چې دا عمل داسې کوا ګور اسی ځان له عمر خرابې ځان له وخت خرابې او عمل دې ځای کې په سنت طریقې کوا او یې ګور ما ته بغړې وړې خبرې نه کوي ها ما نه به خپل لار نه یې ریخه ما د مشرانو لار نیولې ده نو بس وګور داسې ظالم چله کدا ته چې سکه دا خو بدعات دي مشران خو په دین کې دلیل نه دی دلیل خو الله نازل کړی چې قران دی سنت دی ادا ته چې سکه په دې تباکی کې او هلاکی دین نه دی ته ته دین وې ثواب پکې نشته او ته ته ثواب وې تاسکه ناغوینا دا ثواب دی ولی مشران نه پویږي هغه غنډ علم نه وکړي سو هغه دا قران نه ویلی سو هغه ستانه د پیغمبر زمانه ته ډیر نږدې و هغه نه پویږي او ته پویږي مونږ ته به دا خبره نه کوي ها پوره پابندي و لګي بورډ لګي چې اختلافي مسائل هو یې نه چیرې هیڅ اختلافي مسائل وي توحید او سنت ته دا څومره ډېر بدبختی ده وسيقولون هذا يفك قديم سنت بدت ویداته مونږ ته وی بل څه خبرې کوي او توحید ته شرک وی ویداته مونږ ته نورې خبرې کوي. د قرآن چې د هغه زمانې حال بیانې څومره وخت شوم چې بیانې نو بس ته وایې ګندار دې زمانې حال بیانې د هغه زمانې نه دغه ټول عقیدې او دستورونه او رواجونه په دې خلکو کې موجود دي کنه فا صحیح سنت بہت اوه جوړا پیغمبر ویلو یو بل سره محبت ساته ابي او ته وی چې چلوم د تخیمه چل د تخیمه چې تاسو هغه عمل کوئ نو یو بل سره محبت پیدا کیږي. نبی وی او وی افشو السلام افشو السلام بس سلام خور کې هر ځای کې چوبل سره مخامخ کیږي نو السلام کدوته رواني په لارې اومین کلو یو نراله یو پلا بلبل پلا بیا مخامخ شو نو السلام علیکم اوای چې ګر تاسو کال پس یو بل سره ملاقات تاسو به السلام کو نو بابا تاسو یې خیر علی او په خچاره او دا سلام کوا سلام ویره بس اپنی اپنی مسلک ہے دا ویډیر خبرې دي او مونږه غزلې نشو پرې خو دي او چری سویل یو ښه انا شو پرې خو دي دا احکار سنت نه انکار کوي اوسې یقولون هذا یفکن قدیم دا وی ته مونږ ته نوري خبرې کوي مونږه مشران طریقې نشو پرې خو دي الله د قریش حال بیان کو چغی با صحابه کرامو بانده الزام لگاو چولی که دا حق وی او دا رشتیا وی او دا دا اللہ دین وی تی که دا اللہ رضا وی نمونگ برستو پاتی کی دو دیبو تا مخکی کی دو لاؤ صحابه مخوچی اللہ را بولی ذاتو وی کنی دا سمرا درانا خبر دا سمرا وزن دی پاکی مچی اللہ را بولی ذاتو وی چی دا تبی دا تاوغا گی گی نو بس زمونگا تسلی حاصل شوا زمونگا جواب ہو شو امونگ دا غی دا شیطانی وسوسو نبچ شو